miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W Piszu wprowadzono żałobę po śmierci bohaterskiego 14-latka. Chłopiec zginął, ratując tonących. Polscy strażacy kontynuują walkę z pożarami na greckiej wyspie Ewia. Na południu Włoch nadal szaleją pożary. Zginęła już trzecia osoba. Ale zaczynamy od Sejmu. Tam wciąż trwa przerwa. Dwie godziny temu rozpoczęły się głosowania, ale pojawił się wniosek o odroczenie posiedzenia i posłowie ten wniosek przyjęli. Głosowało 456 posłów, za było 229, a przeciw 227. Nikt się nie wstrzymał. Marszałek Elżbieta Witek zarządziła w związku z tym przerwę, która trwa do teraz. W Piszu i całej gminie wprowadzono trzydniową żałobę po śmierci bohaterskiego 14-latka. Ernest zginął wczoraj, próbując ratować żeglarzy z Krakowa, których łódź zahaczyła o linę wysokiego napięcia. Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski wystąpił o przyznanie nastolatkowi tytułu zasłużonego dla miasta. Złożyłem już projekt uchwały do Rady Miejskiej, aby temu młodziutkiemu mężczyźnie bohaterskiemu, który zawstydził nas, który pokazał nam, jaka powinna być właściwa postawa człowieka w czasach, gdzie ludzie się kłócą, gdzie jesteśmy dzieleni, tytuł zasłużonego dla miasta Pisza. Tytuł ten jest od 20 lat przyznawany, jedynie posiada 4 osoby. Ernest będzie 5. Jestem przekonany, że będzie to praktycznie przez aklamację. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na rzece Pisie. Niedaleko mostu kolejowego jacht zahaczył o linię energetyczną. Prąd poraził 6 znajdujących się na pokładzie osób. 2 z nich wpadły do wody. Całą sytuację widział z brzegu 14-letni Ernest, który od razu ruszył na pomoc. Wskoczył do wody, ale wtedy prawdopodobnie doszło do kolejnego wyładowania i chłopak zniknął pod powierzchnią. Ratownicy po poszukiwaniach wyłowili jego ciało. Polscy strażacy kontynuują walkę z pożarami na greckiej wyspie Ewia. W działaniach rotacyjnie bierze udział około 120 funkcjonariuszy. Polscy strażacy walczą z 2 pożarami w północno-wschodniej i centralnej części wyspy, mówi dowodzący strażakami brygadier Michał Langner. Działanie polegało na tym, żeby nie doszło do połączenia tych 2 części. Wprawdzie nie jest to taki typowy pożar, gdzie ogień przechodzi po prostu po wzgórzach. Natomiast ziemia jest tak rozgrzana, że tam co chwila w tym rejonie, gdzie pracują polscy strażacy, wybuchają pojedyncze zarzewia ognia, które trzeba dogaszać, jak również w tym miejscu, gdzie już ziemia uległa spaleniu, bo tam też przelewamy, tak żeby nie dopuścić do ponownego wybuchu pożaru. Polscy strażacy dotarli do Grecji wczoraj po południu. Przez kilka godzin rozbijali obóz, a wydzielony zespół został wysłany do rozpoznania miejsc, w których strażacy od wczesnego rana wspierają Greków w działaniach gaśniczych. Na miejscu jest 143 polskich strażaków wyposażonych w 46 wozów. Na południu Włoch nadal szaleją pożary. W Kalabrii z powodu poważnych poparzeń odniesionych w swojej wiejskiej posiadłości zmarł 76-letni mężczyzna. To 3. tego lata ofiara śmiertelna pożarów we Włoszech. W Kalabrii dziś ponad 100 razy interweniowały samoloty i helikoptery gaśnicze. Płonie Park Narodowy Aspromonte. Ogień zbliża się do położonego na zboczu wzgórza Sanktuarium Maryjnego w San Luca. Z żywiołem walczą strażacy, leśnicy i wojsko. Na Sycylii, w rejonie Perguzy, ogień zbliża się do domów mieszkalnych, z których dziś rano ewakuowano mieszkańców. Pożary wybuchły wokół Palermo. Na Sardynii, gdzie w lipcu spłonęło 10 tysięcy hektarów lasu, zanotowano dziś 12 pożarów. Zdaniem strażaków w większości przypadków ogień został podłożony celowo. Walkę z żywiołem utrudniają przenoszące ogień porywy wiatru. Dziś w kilku miejscach na Sycylii temperatura przekroczyła 47 stopni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Sportowe wydarzenie dnia to mecz o piłkarski Superpuchar Europy. W Belfaście spotkają się Chelsea i Villarreal. The Blues, jak pamiętamy, wygrali Ligę Mistrzów. Żółta Łódź Podwodna triumfowała w Lidze Europy. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00. To w Belfaście, a w Paryżu odbyła się oficjalna prezentacja Leo Messiego. Nie ma na świecie kibica futbolu, który nie zanotowałby, że Argentyńczyk zamienił po 21 latach trykot Barcelony na koszulkę Paris Saint-Germain z numerem 30. Tej będącej wierną kopią trykotu Messiego nie można już kupić ani w klubowych sklepach stacjonarnych, ani w sieci. Wyprzedały się na pniu. Koszt jednej to w przeliczeniu na złotówki bagatela 750 zł. W sprawach tenisowych czekamy na pierwszy mecz Huberta Hurkacza w turnieju singlowym w Toronto. W deblowym pierwszy okazał się dla Huberta ostatnim. Liczymy, że tym razem będzie inaczej. Jego rywalem będzie Japończyk Kei Nishikori, który tak zwany prime ma już za sobą. Na zakończenie serwisu dwa kółka. Kolumbijczyk Fernando Gaviria wygrał trzeci etap Tour de Pologne. Kolarze pokonali dziś nieco ponad 226 km z Sanoka do Rzeszowa. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, był dziewiąty. Do lidera Portugalczyka João Almeida traci 11 sekund i zajmuje czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej. Jutro etap z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej, a o sporcie na naszej antenie znów po 21. Jutro na północy może padać, a na północnym wschodzie możliwe burze. 20 stopni na północy, 24 w centrum i 26 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 19:00 to wywierzył Państwu Olga Szućko przy wieczornej konsolecie, Marek Pawlukiewicz przy wieczornych komputerach i Piotr Baron przy mikrofonie. Zapraszamy na środową tonację trójki. Dziś różności. Everlasting love. I'll buy her a ring for her finger. Father's angel sent from heaven above. The problem is I can't seem to find. surrender. It looks as if my true love is lost. I'm standing alone with my heartbeat. Ask my lady when I'm boarded the bus. My lady's gone and boarded the bus. Chasing this pretty. Chasing this pretty. Chasing this pretty. Fish w znakomitej formie Chasing Miss Pretty na początek tonacji trójki. A teraz zgodnie z obietnicą sprzed dwóch dni wracam do wydarzeń sprzed dwóch tygodni w Człuchowie, uroczym mieście w Polsce, na Pomorzu. Proszę odwiedzić kiedyś to miasto, bo po pierwsze są tam jeziora, po pierwsze zabytkowy i po drugie zabytkowy zamek krzyżacki. A po trzecie, raz w roku odbywa się tam największy festiwal boogie-woogie w naszym kraju, ba, zaryzykuję twierdzenie, że w Europie. I w tym roku odbyła się jego 17. edycja. Trochę żałowałem, bo nie mogłem uczestniczyć ze względu na zdrowie w całym procesie przygotowania państwa do tego spotkania i zachęcenia do tego, by państwo do Człuchowa się wybrali, ale pojechałem po raz kolejny zresztą i po raz kolejny zresztą się absolutnie nie zawiodłem. Wręcz przeciwnie, wróciłem zachwycony. Wszystko zorganizowali parę lat temu dwaj dżentelmeni. Adam Bondarenko i Bartek Kropiński przy dużym wsparciu muzyków zespołu The Boogie Boys. No i tak bez, to jest dla mnie najważniejsze w tym festiwalu, bez zadęcia jest zorganizowany ten festiwal, bez zbędnych słów. A zachęcam państwa co roku do odwiedzenia tego festiwalu, dlatego że tam można spotkać to, co najcenniejsze, czyli normalność, zwykłość, uśmiech i dobrą zabawę. Bez krzyków, bez fanfar, po prostu przyjeżdżają znakomici muzycy z Europy i z Polski, a przyjeżdżają specjalnie dla państwa. I to nie jest przymilanie się do publiczności. Ten festiwal jest po to organizowany, by państwu było dobrze i przyjemnie, chociaż przez chwilę i by można było choć przez chwilę uwierzyć, że jest normalnie i będzie normalnie. Polish Boogie Festival, 17. edycja za nami. Będę trochę dzisiaj opowiadał o tym festiwalu, ale zacznę od tego, co mnie absolutnie oczarowało. Nie wspominam na razie o finale 17. edycji, bo ona była imponująca. Teraz chcę wspomnieć o Szwedach, którzy przyjechali w tym roku. JLT, tak tytułują swoje płyty, a to jest John Landberg Trio. Oni mnie do tego stopnia oczarowali, że jestem absolutnie zakręcony do dziś. Try to save our romance. Slow down. Wait. if you want our love to last. Well, I used to walk your baby home after school and carry your books on too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? Your bed, slow down. If you want our love to last. I need you, baby, oh so bad. The best little woman I ever had. Slow down. If you want our love to last. You gotta give a little loving, give a little loving. If you want our love to last. I tak z radości sprawia trzech panów John Landberg Trio ze Szwecji. Grają także Nie biorą jeńców. Jeszcze do ich muzyki dziś w stacji Trójki wrócimy. Jeszcze w ogóle będę mówił Państwu o festiwalu, a teraz jeszcze zapomniałem, a to co jest istotne, podczas tego festiwalu nikt do Państwa, kiedy Państwo się zgromadzą przy scenie, nie będzie krzyczał: jak się bawicie? A i tak wszyscy bawią się doskonale. John Landberg Trio ze Szwecji podczas tegorocznej 17. edycji Polish Boogie Festival. Ale podczas tego festiwalu miałem także przyjemność spotkać polskich muzyków boogie-woogie. Nazywają się The Harp Gans i oni przypomnieli mi krótko przed swoim graniem, że program trzeci był tym programem radiowym, który po raz pierwszy w historii zaprezentował ich muzykę. Co mnie bardzo ucieszyło, tym bardziej, że to ja miałem okazję prezentować Państwu ich muzykę. I dostałem od nich całkiem nową płytę. Zespół The Harp Gans. Ukryjesz przed ludźmi mroczne sprawy, niewinne grzeszki, małe zdrady. Tłumaczenie, niejasne słowa, usprawiedliwienie, od których boli głowa. O nie, twój cień to wie, twój cień to wie. Utwór zatytułowany Cień z nowej płyty zespołu polskiego, zespołu The Harper Guns, zespołu Boogie Woogie i Rockabilly. Jeszcze wracam do Szwedów z Johnem Landbergiem. Miałem przyjemność spotkać się następnego dnia po koncercie na śniadaniu hotelowym. I przez chwilę rozmawialiśmy, opowiadałem mu o Trójce, o studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. I w pewnym momencie rozmowy dotarliśmy do wspólnych upodobań, mianowicie i Johnowi, i mnie przypada bardzo do gustu muzyka, którą proponuje Jeff Lynne. I wtedy się zorientowałem, dlaczego do repertuaru koncertowego włączył cover tego utworu. Ten utwór Briana Adamsa wybrali Szwedzi do prezentacji podczas Polish Boogie Festival i zagrali ten utwór fenomenalnie. Ich nowa płyta, gdyby ktoś z Państwa chciał włączyć Boogie Woogie i Rockabilly do swojego życia, jest zatytułowana Brand New Philosophy John Landberg Trio. Ale my posłuchamy utworu The Truck Driving Man. I got long hair, big beard, and I'm strong. You might see me somewhere rolling down the road. Well, I'm a truck driving man, and I'm heading down the road. Well, I got six wheels and a big machine, and I ain't gonna stop. Baby, won't you hold me so tight? I'm the meanest man alive. I'm a truck driving man, rolling on and on a dusty road. When I'm a truck driving man, and I'm heading down the road. Thank you. nothing can stop me tonight. Think I'm a pretty baby, won't you hold me so tight? I'm the biggest man around. I'm a truck driving man, rolling down the road. Well, I'm a truck driving man. Truck Driving Man, John Landberg Trio, Szwecja. Chciałbym, żeby jeszcze kiedyś przyjechali, a najbardziej bym chciał, żeby zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wie, być może kiedyś. Mówiłem, że dzisiejsza tonacja to różności, no to teraz trochę bluesa i będzie Daniel Castro. ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Trzy miesiące temu opętał mnie ten utwór absolutnie. I play the blues for you, Daniel Castro, dziś w Transi Trójki. A byłem jakieś 6 lat temu na małym koncercie, takim koncercie, jaki lubię najbardziej, kiedy artysta jest, wydaje się, na wyciągnięcie ręki. Widać, kiedy dotyka dłonią strun gitary i widać każdy grymas jego twarzy. I wtedy zrozumiałem, że ten muzyk, który za chwilę pojawi się w Transi Trójki, wykonuje nie tylko swój zawód, ale także jest to jego pasja. Kenny Wayne Shepherd. Rolling down the road. Never Looking Back, Kenny Wayne Shepherd, a Państwo, i wiem o tym doskonale, pamiętają wspaniały jego koncert podczas Suwałki Blues Festival. Dziękuję za nawiązanie współpracy ze studiem emisyjnym Myśliwiecka 357. Adres piotr.baron@polskieradio.pl. Zostało nam 20 minut. Co by tu jeszcze wybrać z walizeczki? Na pewno Amy McDonald. Understars, to była Amy McDonald. Wśród dzisiejszych różności tonacyjnych teraz będzie dwóch muzyków. Wystąpią razem w duecie. Nazywają się Curtis Salgado i Alan Hager. All worried mind. Oh, well, Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Well, when I'm troubled, I'll be all worried mine. I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby, don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. I'd be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Takie przyjemne muzykowanie, Curtis Salgado i Alan Hager dziś to na Trójki. Tuż przed moją wymuszoną nieobecnością otrzymałem do radia płytę zespołu, który lubimy w Trójce, a zespół nazywa się Kings of Leon. W związku z tym, że jeszcze nie miałem okazji używać tego krążka, dziś sięgam po kompozycję z tej płyty zatytułowaną Claire and Eddie.